i kroppen. Uten tørst og tvang, uten sorgen i brystet, uten synd eller skam. Jeg kan ikke leve mitt liv som du, og aldri bli fri, aldri bli. Jeg kan ikke leve mitt liv som du, og aldri bli fri, aldri. Den kommer, tar jeg drømmer på.